Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wahada matalabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya كشفاعه وهذا ما طلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا يا خير Shut up.